الله رب العزت دخلو نعمتونو ظاهریو بیانو کو چاغد اولاد ورکول لیو سلور قسم ذکر کل الله وی چاک تشیدن ورکول یحب لمن یشاء اناسا او چاہتا تش زامن ورکوم درین نعمت داو چی چاہتا گٹ وڈ ورکوم جوڑی جوڑی الکان او جنکی او بل حکمت دازی پر کونچ بازی تاڑو دسر ورکوم نا دیتا وی ظاہری نعمتنا اس پدی آیاتنو کی اللہ ذکر کئی دا باطنی نعمتنو فرمائی وما کان لبشر او ندی صحیح او درست دا اس یو بنی آدم دا پارا وما کان لبشر ندی صحیح او درست دا اس یو بنی آدم دا پارا ان یکلمہ اللہ چی اللہ دا غصر خبریو کی الا وحیاً مگر دا وحی بزریے او من ورائی حجاب یا آخوا دا پردینا رست دا پردینا او یرسل رسولاً او یا رولیگی اللہ رسولاً استازے فیوحیا نوہی ورتو کی دغاستاز بِإذنِهِ پَحُکم و اجازت دا اللہ ما دہغ خبر و یشا چدا اللہ فخشی دیکھ دا اللہ رب لزد دا خبر و قول و دادری وجہ ذکر کی دا وحی پا ذریعی دا پردین آخوا یا ارسال دا رسول کی قاصد رولی دادری طریقی ذکر کی اللہ رب العزت تخفل کلام چپدی دری طریقو اللہ خبر کئی مفسرین ملکلو چی وجد آیات کریمی دعوا چی رب العالمین فرمائی ما صح لفرد من افراد البشر ندی صحیح دا پارد یو فرد دا افراد دا بشرنا چی اللہ دی ورسر خبرو کی مگر دا غا خبرو با دادری طریقی وی الا وحیر وحی پا ذریعی او دا وحی دورا مختلف طریقی وی دا وحی او طریقہ دام دا چی اللہ القا خبر واچی پا زرد دا خپل پیغمبر کے برابر خبر دا دازر کی اچول دا خبری کپوی خی او کپو دی کپوی خوی او کپو دبانی لکہ حدیث کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چرب العالمین زما پزر کی دا خبر واچولا الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چه خبردار حس یا نفس ترغی مڑکی گینا ترسو چیز دپ قسمت او تقدیر او نصیب کی کم رزق اللہ لکلے ختم کرے رہی نکلے چی اللہ رزق لکلے وی علا فتق اللہ دا اللہ نویرے گئی فاجملو فتولو او دا رزق پلٹولو کی دے اختصار او اجمال نکارو آلئی خپل زیاد اوقات پا دن کے سکے پا دن کے بن کے ندغ وحی یا پوی خوی یا پو دے لکا انبیاء علیہ السلام تزن خبری پا خوبنو کی شوی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچی دا زبح کولو والا خبر پا خوب کی دی درے ہو اوغا اللہ تر قیامت پوری مسلمانانو کی پرے خوا دیر خبری دی چداغ القا وحی پا خوب کی شوی داغی وحی او القا دا پا خوب کی شویدہ او کلا اللہ رب العزت وحی داسم کئی لکه روایات او کتابو لمخ کې تیر شو نبی علیہ السلام فرمایي باز اوقات او کسوی کسل صلت الجرس لکه جرس چې تنګي او دا د وحی او کیفیت باز اوقات او صحابه کرامو چې وحی بکیدا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وای مون بدا سے आवाज اوریدو لکه د غبین مچای چې څنګه بنګي او وحی ووشو دا مختلفی طریقے وی دیکھے اللہ رب العزت دے ذکر کئی فرمائی ما کان لبشر ندی سہی دا پارد اسی او بشر او بنی آدم ان یکلمہ اللہ چی اللہ ورسر خبرو کی الا وحیا مگر دا وحی پزریے او من وراء حجاب یا آخوا دا پردینا اللہ ورسر خبرو کی خدا اللہ او دے رسول پمنس کی پردوی لکڑے رو انبیاء علیہ السلام سرا اللہ آخوا دے حجاب نہ خبری کری موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او من وراء حجاب یا آخوا دے پردینا او دا مسئلت علماء پمنس کی صحابوں پمنس کی اختلافی ہوا چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پشپد معراج ملاقات خداوندی کرو کنا نو اکثر جمہور پدیدی چیاو کرو آو بازی دا صلفونا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ وی چی نیو کرو نو دا مسلد علماء پا منز کی اختلافی ہو بازی اہل علم لکلی چی صحیح قول دارے چی یو لیدل د زړوی یو لیدل د سترګو دی نو دا کومه کې چې نفی راغلی هغه کې نفی د سترګو دی لیدو دا الله د خپل حبیب په زړه مبارک کې داسې بصیرت او نظر اچولیو چې دا الله دیدار الهی وو او دا د دنیا خبرې وای که پشپ د معراج نبی علیہ السلام الله لیدلې وي نو دا دلته چې وای چې وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا دا د دنیا والا خبر دا اسمانونو او د برزخ او د مرگ نه پس خبري د بای صحابو سره الله به پردي ملاقات کړي لکه روایت صحیحو کې راغلي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته وکتم مالوی مالی ارات مهمن سو جدا چی تاوینم دا غم سرات دی دروانے پتاوانے دا غم سرات دی نوی ماورت ہوئے چی دا اللہ حبیبا استشہدہ بی وطرک دینن وعیالن زما والد سیب غزو احد کی تاو سر شہید شو یو دا غید شہادت غم دے باغبان قرضی پاتی دی داغی غم دے او دویم دادے چھے دیر بال بچے پاتے دے دیر خویندے میں پاتے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی توئی تالز خبردارے نگر کم ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب و انہو کلم اباک کفاحا زتال خبر نگر کم اللہ دے چا سرم چھے خبری کری پردین آپ لکڑی او استاد والد سر اللہ خبریو کی دا اللہ استاد والد پا منس کی اس پر دنو ندا دا برزخ و دا مرد نپس خبری دی تا دیدے کہ چوئی چی میں ورائے حجاب ندا دا دنیا خبری دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں راجم دا دنیا واقعہ نو بلکہ عالم بالا تا اللہ فیجولے وما کان لبشر ند شان دا اسیو بنی آدم چ اللہ غسر خبریو کی اللہ وحیا مگر دا وحی پا ذریعی او من وراء حجاب یا دا پردین آپلا او یرسل رسولا یا رولی گی اللہ رسول قاسد رولی گی فیوحی بی اذنہ نو وحی ورتو کی بی اذنہ پا حکم و اجازت دا اللہ ما دا حق خبرو یشا چی دا اللہ رب العزت خوخش سمر خبری چی دا اللہ خوخشی او سمر دا وحی مقدار وی نو آغا عمر اللہ رب العزت پدی دریو طریقو سروکی انه بشکدا الله علی اوچت د صفات د مخلوقات نو اوچت د مخلوق چې کوم صفاتونه دي چا غایجز ده احتیاج ده کمزوری ده رب العالمین د مخلوق د صفات نو اوچت انه علی بشک الله رب العزت اوچت حکیم او خاوند حکمت نو ده اوچت ده او خاوند حکمت نو ده وکذالک الله و ادارنگی لکسرنگ نور انبیاء علیہم الصلاة والسلام تمام وہی کولا وکذالک اندارنگی اوحینا الیکا وہی کرد منگ الیکا تاتا روحن دروح گن مانا گانے یو مانے دیدے کی دا قرآن موا او دیدے کی مرادم دغدا ورن روح پا گن مانا گانو راضی وکذالک دارنگی اوحینا وحی کڑی رمونگ الیک تاتا روحن دا قرآن پاک امام قرطبی وی روح پگنو مانا گانو رازی روح قرآن پاک کی پگنو مانا گانو راغلے او دیدے کیا اغا مانا گانی ذکر کریم دی لکسرن یمونگ نور انبیاء علیہم السلام تا وحی کڑی وا او دا اغا وحی تقریباً دغا طریقی وی چکم مخ کی ذکر شوی ندارنگی وحی مکڑی دتا تا روحن دو قرآن پاک در روح مانا نبوتم وا او در روح مانا رحمتم وا روح پا مانا دو کتاب و دو قرآن مرازی روح جبریل امین علیہ السلام تم وی او قرآن تا روح پا دی تبار وی لکدی دے کی زیادت مناسب مانا در روح دو قرآن دا دی تا روح زتا وی لکا سرنگی دا روح پا ذریبانی یو سڑے جوندے وی نا دا قرآن پا ذریبانی دا اغا جہالت او دا ناپو حینا سڑی تا جوندن ملاوی جوندن ور تا ملاوی گی دا قرآن پا ذریب زلا بادی گی پخکل عقیدی پخکل ایمان او دارنگی پا عمال سوالحو دارنگی وحی کڑی دا منگا تاتا روحن دا قرآن پاک من امرنا تحت الحكم سرا ما كنت تدري نويت چتګنه پويدي مل کتاب چ کتاب سره شهره ولل ایمان او تاسو ته د ایمان د دعوت پته نوا ور آیات کریمه کې اشکال له ځان په کوه کوي دلته وای ما كنت تدري مل کتاب زما حبيب تعالی پته نوا چ کتاب سره شهره او تا تا پتا نو چی ایمان سرے نو دا مسئلہ دا اجماعی دا علماء چی دا پیغمبری دا ملاوی دو نمخکم نبی پا ایمان متصفی پا نبی پا زندگی کی دا سی او حال نرا دی چی اغدی دنی دی ایمان پا صفات متصف نی دا دیو جن انبیاء علیہم السلام امام قرطبی وی انہم معصومون قبل النبوت من الجہل باللہ وصفاته انبیاء علیہ السلام معصوم و پاکوی دا پیغمبرین مخکب دا دی خبرین اگنی چاہی دی اللہ پیجنینا یا دا اللہ صفات دی ورطا معلوم انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخکم دی ایمان پا صفات وانے متصفی دی ایمان پا صفات وانے انبیاء علیہ السلام سوی متصفی لقد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی چی نبی علیہ السلام دا پیدا کی دو دا خوب دو کوئی دو سرا دا جاہلیت دا تمام خبر بغض اوپر زڑکی دا بتان دا عبادت نے زڑک نفرت دا شراب دا سکل نفرت دا دروغ دا ویل نفرت بلکہ دا سی کارونا شاغد اسلام نفس رست ناروا کے دل دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پزڑکی دے نبوت نمخ کے اللہ دا آغی کر کا چولے ہو آو آغی تا دسرا نزدیکی دونا آو دا دے تمام انبیاء علیہ السلام سوی دے تمام انبیاء علیہ السلام شانوی چے نبی دے نبوت نمخ کم پیمان بانے متصف وی ندل تسنگ وی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان داغی علماء کرامو یو جواب دا کرے امام قرطبی چې یو ایمان د اجمالن یو د ایمان تفصیل لے ورته په تفصیل د ایمان کې داموز دے پائے کې زکات دے پائے کې حج دے پائے کې جهاد فی سبیل الله دے نو د دې تفاصیل نو نبی خبر نو قران په ذریعہ خبر شو اجمالی ایمان باندې نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت نمخ کې متصف نو تفصیلی ایمان لپاره الله کتاب رولے غلو د تفصیلی ایمان لپاره الله کتاب رولے غلو دلته مراد د ایمان نه تفاصیل د ایمان دی تفاصیل د شریعت دی چپائے کی مزد روزہ دار زکات تے جہاد فی سبیل اللہ دے جہاد فی سبیل اللہ دے یادا مانا چ ولل ایمان زما حبیب تا تا ایمان خو متصف وی خو ایمان طرف تا دعوت چل نہ درت لمن قران رولے گلو چلے در تو خیر قران غریا کتاب دے دانے چ اسڑی قران وی لے طالب دے عالم دے او یو نا پو هلوی تو بده دعوت او تبلیغ طریقہ زده چې قران کې از دن کې نو بل به په کمزه کې زده کې الله او زما حبیبا تعالی د دعوت ال ایمان طریقہ نو معلومه ولا کی فتد الحلق ال ایمان زما حبیبا تعالی پته نو چې دا مخلوق به ایمان ته څنګه را بلې نو مون قران رولی ګلو تاته حبیب او خیل چې نوح علی السلام دا سه قوم را بلې له صالح علی السلام هود علی السلام دیو یو پیغمبر سو سو پیری واقعہ ذکر کا چی پتی ترتیب با امت را بلے نولل ایمان کے مراد دعوت دے ایمان طرف تا یا ایمان کے مراد وہی دیئے کہ حضب دا مضاف دے وما کنت تدری مل کتاب زما حبیب تعالی پتنو چی کتاب سشیرے او تا تا اہل ایمان معلوم نو من قرآن رولے گلو د قران په ذریعہ تا ایمان والو په جندل جدا ایمان والده او دا غیر ایمان والده دا ایمان والده او دا غیر ایمان والده نو پدی ترتیب باندې آیات کریمه دا معنا وا علماء لیکلي دین دا معلوم شوا کسو کوئی چی تفصیلی ایمان زز دکوم نو دا به قران کې ذکر کی او هغه روایت ذکر کړه امام سیوطی رحم الله اتقان کی و چبا صحابو نے نقل لی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القران بعض نا پوہان د دغه د وجه نه قران ته نه راځي کی ور صحابو موږ ول ایمان زکړو غو موږ قران زکړو دا ګور موږ داوی سره وایو چې دا د سوک ثابت کی چې د قران د نزول نمخ کې رسول الله د ایمان دعوت کړي قران نزول چې شروع شو د رسول الله دغه دعوت چې قران بیان کړي نصیب چې ایمان او قران جدا کوي دا ناپوه دا یو حالت علماء ذکر کرے چی تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن یعنی کلمہ وی نگا بے قرآن لکے رہے تو سوئے کلمہ وی نگا قرآن لکے رہے با کلمی سر مسلمان فو اوز با ایمان تفصیلی زدکی قرآن پاک کی ایمان تفصیلی بسکی قرآن باز عالمان ادا مقصدن ذکر کرے تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن وی منگا والقرآن کی ایمان زدکو دی ایمان نفسمو بیا نور احکامات ذکر ایمان نازلیدو نو بیا احکامات شروع شو نو کہ اسرے ایمان زکین دے قران کی زدکے او تو چرے احکامات شرعیہ زدکین نو قران کی زدکے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان دا قران پاک دا نزول لمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی تفصیلن پتہ نہ لکدا زے پے قران ذکر کڑی گرے تاسو سورہ یوسف کی ویلی ابتدا کی یار لسم اپارا کی درین نمبر آیات دو سورہ یوسف کی ویلی فرمائی نحن نقص علیک احسن القصص نحن نمچی نقص علیک بیانو پتا اے حبیب احسن القصص اغڑی رخیستد واقعاتنا بما قصبب داغی اوحینا الیک هذا القرآن چمونی وحی کرد تاتو دی قرآن پاک وان کنتا اگر کویت ایزما حبیب من قبلی مخکد قرآن دنازلوننا لمن الغافلین خام خادنا خبرنا زما حبیب تا تو دی واقعات و پتنوا وما قرآن رولی گلو او د دې په ذریعے می د تمام واقعات او تفصیل د شریعت نه خبر کی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر کوئی تو مخکد دینا خام خادنا خبرنا. او سر یونس کم تیر دو شانو گو رئی اولا سم پارکی چلاوی زمان حبیبتا لپتنوا. آیات شپاڑا سم لے قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. قل اے زما حبیب اے کافران مشرکان و تاسد قرآن کو بیان خفکی گئی جراول بیانے ورتوا لو شاء الله قد الله خشوے ما تلوته عليكم نما بلستے نوی دا کتاب پتا سبانی خدا ماتا اللہ حکم کرے ولا ادراکم به ولا ادراکم به او نب خبردارے درکڑے وی تاسوتا اللہ پدی بانی. ادراد ماضی سی غوا اگر زمین بعض مشایخ دا متکلم مانا کئی ندا پا بعض قیرتون کراغلے بعض مشایخ زمونگا دا متکلم مانا کئی بعض ناپوہان بے اعتراض کئی چی ادراک و ماضی دا او دلت خدا دا متکلم مانا شوا. ابن کثیر روح المانی دارنگ کشاف و گن مفسرینو دیدے کی او قرط دا سم ذکر کرے چی اگر دا متکلم سی غل نو کدا مانا سوکو کی ندا پاگا یو قرط بنار وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ او نبا ما خبر درکڑے وے پدی کتاب نبا میں لستے وے نبا میں خبر درکڑے وے او داگر تلو تو سر مناسب ہم دے عام متکلمو نیو قرآت کی دام دا متکلم سی غرا او دینے کی دا عام قرآت دا ماضی سی غرا وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ او نبا خبردارے درکڑے وے تاسل پدی فقد لبست بشک ما وقت تیر کرے دے فتن و ایزما حبیب مل کتابو چه قرآن پاک سشیرے تا کتاب اللہ نپی جندو ولل ایمان او تا تا پتن وا چ دعوت ال ایمان مسنگئی دا خلق به ایمان تسنگ را بلے تا نہ پیجند اہل ایمان والا ولکن جعلناه نورا لیکن گرزو لدی منگ دا قران پاک نورن رنا دا قران رنا دا نور دے نہدی به لار سمو منگ پا دے بانے من حاغ چاہتا نشاء من عبادنا چی خوخشی زمون دخبلو بندگانونا چالو غارو رحم کرم پیوشی ناغت دا قرآن طرف تلار سمکو قرآن تکینی علمن و عملن ازدکی او دا دے مطابق ہر کار کئی عمل کئی علم کئی دعوت و تبلیغ دا دے پا طریقہ پیش کئی. وَإِنَّكَ بِشَكَّتَ اِذْمَا حَبِيب لَتَهْدِيب خَامَخَا خَوْدَنَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم طرف دلاری می غتا تنی غلار خے صراط اللہ الذی لار د اللہ الذی د اغه اللہ لارا لہو ما فی السماوات چی دا دغی اللہ دا پار دی حغس چی دی پاس ماننو کی لہو خلقا و ملکا و تصرفا لہو دا دی اللہ دا پار دی ما حغس فی السماوات چی اسماننو کی دی دا اسماننو دا تمام مخلوقات و خالق نے مالک دے اختیار پکی دا اللہ چلی گی. و ما فی الارض او دا دغی اللہ دا پار دی حغس چی دی پزمکا کی علا خبر شئی الاللہ تصویر الامور اللہ تا دی واپس کی دل دا طول کارو ټول کارونه او ټول فیصله الله ته واپس کی بیا سر نه ګوره وما کان لبشر او ندی صحیح او درست ده حسی او بنی آدم نپارا ایو کلمه اللہ دا چی خبری ورس رو کی اللہ الا وحیاً مگر دا وحی پزری او دا وحی مختلف طرق دی چراغ تفسیر کتاب الوحی کی محدثینو ذکر کرے او من ورائی حجاب یا آخواد پردینا او یرسل رسولا یا رولی کی ورتا اللہ رسولا قاصد فیوحی بی اذنه نوہی ورتو کی پا حکم دا اللہ ما دہا خبر یشا چدا اللہ خوخشیوی غاڑی انہو بے شک دا اللہ علی اچتے دا مخلوق انتی دا صفات ان اچتے دا اللہ صفات علی علی حکیم او خاوند حکمتونو دے وکذالک اللہ وی دارنگی لکسرمی چی نورو پیغمبرانو تمی وحی کڑی وا دارنگی او حینا الیک وحی کڑی دا منگتا تا روحن دا قرآن پاک من امرنا پخپل حکم سرا ما کنت تدری نویت پویدن کے مل کتابو چی کتاب سشیدے ولل ایمانو اوتات ایمان دا تفصیل پتنوا چی پا ایمان کی مزرو جا او نور احکاماتو سے تفصیل لے دارنگی دا دعوت الیمان طریقہ ندرتلا اہل ایمان دین پی جندل ولیکن جعلناہ نورن لیکن گرزو لگے منگدہ قرآن پاک نورن رنا نہدی بھی لار سمو منگ پدے بانے من ہا غچاتا نشاؤ من عبادنا چی خوخشی زمون دخپلو بندگانونا و انکا بے شکت لتہدی خام خودنکے الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا صراط اللہ اللذی لارد اللہ اللہ لہو ما فی السماواتی چید دغی اللہ دا پار دی آغس چید پاس ماننو کی وما فی الارض وواغ چید پزمک کی علا خبر شئی الاللہ تصویر الامور اللہ تدی واپس کی دل دطول کارنو سورہ زخرف کی رب العالمین دا مشرکانو